To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 marca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Uwaga na śmiertelny tlenek węgla od początku zimy. Od czadu zginęło ponad 50 osób. Płyną dla Aleppo za chwilę specjalnej akcji na basenach. I o Oscarach na ceremonię rozdania zapraszamy do Trójki. 3 osoby zmarły minionej nocy z powodu wychłodzenia, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mróz powoli odpuszcza, cieplej zrobi się jutro, ale uważajmy też na swoje urządzenia grzewcze w domach, przestrzega Anna Adamkiewicz z RCB. Tlenek węgla jest niewykrywalny, sami go nie wyczujemy, więc jeżeli mamy w domu instalacje, piecyki, którymi ogrzewamy mieszkania, wodę, warto pamiętać o tym, żeby po pierwsze regularnie sprawdzać stan techniczny tych urządzeń, wietrzyć pomieszczenia, w których one się znajdują, no i oczywiście montować czujniki tlenku węgla, które nie są bardzo drogie, a mogą pomóc uratować życie. Od początku sezonu zimowego z powodu wychłodzenia zmarło 66 osób, a czadem śmiertelnie zatruły się 54 osoby. Strażacy z kolei przypominają, że wchodzenie na zamarznięte stawy i rzeki może być śmiertelnie niebezpieczne. 2 dni temu w Wiśle w Krakowie utonął 37-latek, pod którym załamał się lód. Kilka godzin później w stawie koło Słupska zginęła 8-latka, która chciała ratować swojego psa. Wędkarze łowiący ryby na zamarzniętym stawie w podtarnowskich Dwudniakach przekonują, że wiedzą, co robią. Przy brzegu sprawdzamy, teraz jest 15 cm, także śmiało. Nurek z Tarnowskiej Straży Pożarnej Tomasz Opiła przyznaje, że teoretycznie lód o grubości od 15 do 20 cm powinien być bezpieczny, ale jak podkreśla, każde wejście na lód jest śmiertelnie niebezpieczne. Może się zaraz okazać, że ktoś zrobił przerębel. Idziemy pewni, że lód ma 20 cm, nagle się okazuje, że ma pod nogami 2 cm, wpadamy do wody. Tomasz Opiła podkreśla, że w takiej sytuacji trzeba przede wszystkim wezwać pomoc. Odradza też samodzielne próby ratowania takiej osoby. Jeżeli ktokolwiek by się zdecydował, to jest jego własne ryzyko. Należy się poruszać po tym lodzie w pozycji leżącej. Mamy ze sobą jakiś patyk, jakiś sznury, który podajemy tej osobie. Nie możemy jej podać własnej ręki, bo jak podamy jej własną rękę, to ta osoba z pewnością nas wciągnie pod ten lód. Najbardziej niebezpieczne jest wchodzenie na skute lodem rzeki, bo nurty sprawiają, że lód jest bardziej kruchy i cieńszy. Na basenach 10 miast Polski trwa akcja Płyniemy do Aleppo. Chodzi o to, by zebrać 900 tysięcy złotych, bo tyle kosztować będzie zbudowanie basenu dla dzieci i młodzieży w tym zniszczonym wojną mieście w północno-zachodniej Syrii. Warszawa od Aleppo dzieli 2410 km i właśnie taką odległość zamierzają przepłynąć uczestnicy akcji, a pływać dla Aleppo można też w Gdańsku, Bydgoszczy i we Wrocławiu. No i jak było? Bardzo fajnie. W sumie dzisiaj tak zupełnie przypadkiem, bo przychodzimy tutaj na naukę pływania co tydzień i tak czy inaczej postanowiłyśmy wziąć udział, więc super. Mi się udało 36 długości, a Wiktoria? 12. Akcja jest bardzo prosta. Zbieramy pieniądze dla dzieci w Aleppo. To przyjemne z pożytecznym dzisiaj. Tak, bardzo fajnie. Przepłynęłem więcej, żeby te dzieci w Syrii miały świadomość, że chciałem im pomóc. Baseny czynne będą do 20, a więcej szczegółów na stronie www.płyniemydoaleppo.pl. Przed nami 90. uroczystość rozdania filmowych Oscarów. Słynne statuetki przez dziesięciolecia powstawały w Chicago, w firmie należącej do potomków rumuńskich imigrantów. Od kilku lat produkowane są w Nowym Jorku. Ich transport do Los Angeles odbywa się w ścisłym sekrecie. Dlaczego o tym Jan Pachlowski? W przeszłości dochodziło do kradzieży Oscarów. Jedna z najbardziej spektakularnych miała miejsce 18 lat temu. Statuetki skradziono właśnie w trakcie transportu, na 18 dni przed ceremonią. Ostatecznie odnalazły się 1,5 tygodnia później. Jedną z nich dostał wówczas Andrzej Wajda. And the Oscar goes to... Według niezależnych szacunków jubilerów Oscar wart jest około $500. Zbudowany jest przede wszystkim z brązu, a pokryty jest 24-karatowym złotem. Przedstawia rycerza trzymającego dwuręczny miecz stojącego na rolce filmu. Nigdy do końca nie wiadomo, ile statuetek zostanie przyznanych, dlatego wytwarza się ich dodatkowy zapas. Każdego roku produkowanych jest od 50 do 60 sztuk. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. W Trójce noc oscarową poprowadzi jak co roku Ryszard Jaźwiński. W studiu będą krytycy i aktorzy. A kolejny serwis o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tylko miejscami na wschodzie i na wybrzeżu, gdzieniegdzie słabe opady śniegu, poza tym słonecznie, od minus 9 i minus 7 stopni na wschodzie, około minus 5 w centrum, do minus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

No Coffee, taki tytuł nosi to nagranie. Amber Kaufman to jest wykonawczyni i autorka. Teraz przebiegniemy świat, nasz świat, Polskę w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska na urlopie, więc biegnie Michał Mergański. W telefonicznym skrócie. Dzwonię do Poznania, do Galerii Piekary, w której od czwartku można zobaczyć Szpilkę, czyli zwykłą i niezwykłą wystawę sztuki Teresy Tyszkiewicz. Artystka zapomniana, bo to taki przykład artysty, który wyemigrował w przypadku Teresy Tyszkiewicz w 1982 roku i po zamieszkaniu we Francji jakby jej twórczość skupiła się na problemie szpilki jako materii sztuki i jako pewnej metafory. Mówi Cezary Pieczyński. Pan Cezary prowadzi poznańską Galerię Piekary. Punktem wyjścia dla sztuki Teresy Tyszkiewicz były działania jeszcze podjęte pod koniec lat 70. jeszcze w Polsce, które były związane ze sztuką performance'u, z fotografią, z filmem. Współpracowała ona wówczas ze swoim przyszłym małżonkiem Zdzisławem Sosnowskim, też wybitnym artystą obracającym się w kręgu nowych mediów i fotografii. Potem wszakże jej twórczość po wyjeździe do Paryża skoncentrowała się na malarstwie, fotografii i obiektach, które w pewien sposób napiętnowane zostały szpilką. Ta szpilka stała się pewnym obsesyjnym materiałem jej działań. Obrazy olejne napiętnowane w pewnym sensie szpilkami, bo artystka tysiące szpilek wbija w kompozycje malarskie, a także i niekiedy w swoje fotograficzne autoportrety. Ta twórczość jakby wiąże się z pewną metaforą związaną z kultami prymitywnymi, na przykład z wudu, i tak często jest interpretowana. Mały przedmiot, a jak wielki ból może wywołać. Tak, no to często nie jest mały przedmiot, bo na wystawie pokazujemy też obrazy, które mają i 3,5 metra i te obrazy skonstruowane z farby malarskiej, inkrustowane zdjęciami, no mają na sobie często setki, tysiące zbitych szpilek. To jest taka no, metafora jakby, która wręcz namacalnie na dłoniach Teresy Tyszkiewicz znajduje swoje odzwierciedlenie. Szpilka zwykła i niezwykła. Wystawę trochę zapomnianej w Polsce Teresy Tyszkiewicz można zobaczyć w poznańskiej Galerii Piekary. 32 to kierunkowy do Katowic. Dzwonię do tamtejszego BWA, gdzie można zobaczyć trochę kręcące w głowie zdjęcia, bo to swoista iluzja. Iluzja, jaką tworzy Philippe Dujardin. Philippe Dujardin jest belgijskim fotografikiem, który został fotografem architektury. Mówi Witold Szwedkowski z Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Prawda, odcina się od tradycji surrealistycznej, twierdząc, że jego fotografie są prawdopodobne. Prawdopodobne z tego powodu, że ujęte właśnie w kadrze, czy przedstawiające budowle nieistniejące. Jakby spojrzeć na bryły, które są przez Philippe Dujardin przedstawiane na jego fotografiach, no to pierwsza myśl jest, jaka jest właściwie funkcja tego budynku. Nie zastanawiamy się nad tym, czy ten budynek może istnieć, czy nie, ale raczej poprzez fantastyczny zbiór elementów, które znamy z budynków, które są nam znane, zaczynamy się zastanawiać, do czego ten budynek może służyć, bo nie wygląda na mieszkalny, chociaż ma wszystkie cechy mieszkalnego. Ten nie wygląda na budynek magazynowy, czy jakiś komercyjny, chociaż ma wszystkie jego cechy. Są to na przykład budynki, które nie mają okien, albo składają się z samych okien, albo konstrukcje, które składają się z filarów, ale wyglądają jakby lekka niedokończone. Oglądanie tej architektury wprowadza takie lekkie zafrapowanie. Zafrapowanie, które z pewnością zostanie w umyśle po wyjściu z wystawy. Zbioru fotografii Philippa Dujardin. I na zakończenie Lublin. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość. Nie udało się, jeszcze raz. To już ostatni dzwonek. Do 11 marca w Muzeum Lubelskim można zobaczyć wystawę artystów, którzy w połowie lat 50. z powodu zmiany kursu politycznego otrzymali więcej wolności twórczej. Lubelskie życie artystyczne w czasie odwilży. Awers i rewers. To tytuł tej ekspozycji. No właśnie, no to życie artystyczne okresu odwilży w Lublinie było akurat bardzo takim barwnym czasem dla tego miasta. Mówi Marcin Lachowski, kurator wystawy. Ta nasza wystawa przede wszystkim jest skupiona na prezentacji grupy Zamek. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać ten moment przejścia związany z odejściem od propagandowej stylistyki obrazu socjalistycznego i poszukiwań o charakterze już takim właśnie nowoczesnym, zwróconym w kierunku abstrakcji, ale także nowych nurtów artystycznych, takich jak Ramformel, malarstwo materii, czy taszyzm, które w istotny sposób inspirowały artystów lubelskich, ale także stworzyli bardzo takie niezależne próby artystyczne, które w taki sposób bardzo wyraźny prezentowały to środowisko na mapie nowoczesnych poszukiwań w Polsce. Awers i rewers. Lubelskie życie artystyczne w czasie odwilży. Wystawę jeszcze przez kilka dni można zobaczyć w Lublinie. W telefonicznym skrócie. Zapraszał i dzwonił skutecznie Michał Margański. I'm

A obrazem, który chyba najbardziej się zapamiętuje na tej wystawie, jest starsza kobieta trzymająca pilot do telewizora, tak? Tak, tak. To jest portret matki artysty, która kiedy była chora i nie mogła już wychodzić z domu, obsesyjnie oglądała telewizję i zmieniała kanały. I to była taka jej ucieczka przed tym, przed czym uciec się nie da. A z drugiej strony ten gest, taki bardzo mocno wyciągnięta ręka, jakby można było kierować światem, zmieniając kanały w telewizorze. Scena z jednej strony niezwykle banalna, z drugiej strony niezwykle czuła, ale też sposób, w jaki ta matka jest namalowana, on przywodzi na myśl takie najbardziej rasowe malarstwo, jak obrazy Gerharda Richtera, taki bardzo mocny, skondensowany, robiący ogromne wrażenie obraz, a z drugiej strony banalny motyw. Także jest tu jakieś takie niezwykłe napięcie i w języku malarskim, i w motywie, i w tym bardzo osobistym stosunku, a do tego w warstwie anegdotycznej. Umiejscowienie starego człowieka wobec mediów, zmian, a my jeszcze ten obraz na wystawie pokazujemy w bezpośredniej relacji z najnowszą serią obrazów artysty, która dotyczy kryzysu migracyjnego. Wystawę można oglądać do 6 maja, a towarzyszy jej katalog, w którym jest wywiad z artystą i kilka tekstów wyczerpująco opisujących jego malarstwo. A mówiła te słowa Joanna Mytkowska. To zapraszamy do muzeum. Dziękujemy. Bardzo dziękuję, bardzo zapraszam. Rozmaite kierunki, rozmaite tematy, które otwiera wystawa. Muzeum nad Wisłą to jest propozycja warszawska, ale obrazy, prace Ediego Hilli można oczywiście sprawdzać na własną rękę, do czego bardzo zachęcamy. I jeszcze taki dodatek, takie PS do tego materiału. Wspomniany Andrzej Wróblewski od 16 marca będzie pokazywany, jego prace będą pokazywane na pierwszej solowej wystawie tego artysty w Wielkiej Brytanii. Więc gdyby ktoś słuchał nas teraz w Wielkiej Brytanii, to zapraszamy do Londynu, do galerii Davida Zwirnera od 16 marca do 14 kwietnia wystawa obrazów Andrzeja Wróblewskiego dostępna na Wyspach. Everything is seated, everything is spotted, innocent and silent, innocent and hiding, innocent and seeking, innocent and freaking. Everything that's feeling, written on everything I take it. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Everything in shaka, everything in faka, everything in shaka, everything in faka. Bloodlines in Benin, that explains the voodoo. Got poison in my pen, thank God for Lulu. And thank the heavens for Bibi, her Creole roots run deeply. I'm crazy, you ever leave me, I might have to put a Greekie. A spell for us to stay together, facelesses. Mason Marcella embracing, cause we family, we family, yeah. Cause more than ever, we gon' have to stick together, feel me? More than ever, my niggas gon' have to stick together, feel me? Already you're headed, you're in the foreign bumpin' fella, feel me? Was out in Havana when they had it been forever, feel me? Fucking boggles, I'm a narco. Colombian tie, shout out to Dafo. OG Juan also, cause we family, we family, feel me? Yeah. All the fellas from the favelas round me, feel me? Legos, all the barrios round me, feel me? Wish me a law, all the gods round me. Mexicanos ain't building fucking walls round me. Because we family, we family. I feel like Ali. Viet Cong never gone shit to me, feel me? More worry about Trump than anyone overseas, feel me? I'm out in the art club, out in London sipping tea, feel me? I'm out in Michelangelo's NFTs. Cause we family, family,

nagranie zespołu Lalipuna, cover utworu Kings of Leon, The Bucket. To za nami. Powiedziałam na początku naszego dzisiejszego spotkania, że udało nam się bardzo dużo, jeżeli chodzi o przygotowanie dzisiejszej audycji, ale także jest jedna rzecz, która się nie udała z powodów technicznych. Mam nadzieję, że nadrobimy i jestem nawet przekonana, że nadrobimy w przyszłym tygodniu. Chodzi mi o gościa naszej audycji, którym miała być Gouda Tenzer. No i oczywiście ta wizyta w naszym studiu wiązać się miała z opowieścią o bardzo bogatych planach artystycznych, które wiążą się z 50. rocznicą marca 1968 roku. Wydarzenia, które mamy na myśli, oczywiście patrząc na historię Polski, to są wydarzenia związane z momentem, w którym nagle ponownie po wojnie, po II wojnie światowej stało się ważne pochodzenie i Polacy, a także Polacy żydowskiego pochodzenia zostali podzieleni. No i ci, którzy dostawali dokument w jedną stronę, opuszczali Polskę. 20 lat temu Fundacja Szalom, którą prowadzi Gouda Tenzer, obok Teatru Żydowskiego i innych miejsc zajmujących się popularyzacją kultury żydowskiej, ale także pamięci o polskich Żydach. 20 lat temu Fundacja na Dworcu Gdańskim w Warszawie zamieściła tablicę, która upamiętnia właśnie tych, którzy musieli wyjechać z Polski. Jednocześnie tworzy z Dworca Gdańskiego symbol wielu innych dworców, z których Polacy odjeżdżali w różne europejskie miejsca. Na tej tablicy odsłoniętej w roku 1998 jest cytat z Henryka Grünberga, który brzmi: tu więcej zostawili po sobie niż mieli. I tradycją taką także od tych 20 lat jest spotkanie. 8 marca, także w tym roku o godzinie 20, o godzinie 12, czyli w samo południe, zapraszamy na spotkanie na Dworcu Gdańskim, na spotkanie tych wszystkich, którym ten moment historii wydaje się istotny, tym wszystkim, którzy chcieliby spojrzeć na potomków, czy na ludzi, którzy cały czas działają na rzecz pamięci o Żydach, którzy zostali zmuszeni do wyjechania z naszego kraju. W tym roku dodatkowo, poza samym spotkaniem pod tablicą, będzie można wziąć udział w spektaklu plenerowym. Spakowani, czyli skrócona historia o tym, kto czego nie zabrał. Agata Duda-Gracz, wspaniała, intrygująca reżyserka, opracowała scenariusz i przygotowała właśnie ten spektakl, który będzie opowiadał w największym skrócie, mówiąc, o przerwanych historiach życia. Żałuję, że w tym tygodniu pani Gouda osobiście nie opowiada na antenie Radiowego Domu Kultury o tym spektaklu, ale tych spektakli, tych wydarzeń jest bardzo wiele, więc za tydzień z pewnością opowiemy o kolejnych, ale proszę już o zapisanie daty. 8 marca, Warszawa, Dworzec Gdański, samo południe. dziewczyny z zespołu LOR i ich nagranie zatytułowane Kiton. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury raz jeszcze Michał Morgański. Redefinicja pojęć i znaczenia słów. Zmiany w postrzeganiu tego, co ważne. Mainstream podzielony na wiele nurtów płynących w wielu małych rzeczkach. Rozproszenie mediów i przekazów. To nasza rzeczywistość. W ten obraz wpisuje się również muzyka i to, co daje jej profity, czyli festiwale. Kiedyś bardziej przeglądy, które teraz mogą skupiać raptem 200-300 osób. Dziś o jednym z takich przedsięwzięć, które już w przyszły piątek odbędzie się w Warszawie przy Mysiej 3. Nie możemy się pochwalić liczbą gości, ale na pewno możemy się pochwalić tym, że ludzie przyjdą specjalnie dla muzyki. Spodziewamy się 250 osób na sali. Klimat, na jaki mamy nadzieję, to kontemplowanie muzyki i obcowanie ze sztuką. Ale jeśli ktoś będzie miał ochotę tańczyć, na pewno znajdzie tam kawałek przestrzeni na to. Tutaj się odwołujemy troszeczkę do tej koncepcji, po pierwsze, braku barier, po drugie tego, że my się skupiamy na muzykach, którzy jeszcze nie są gwiazdami na świecie, ale już gdzieś ten zalążek popularności się pojawia. I don't understand the words they say in love songs. Oh, it would be grand. I could write my own one, so I desperately try to catch someone's eye. Someone throw me a bone, I'm tired of being alone. Oh, I don't understand those love songs. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, to nagranie przed premierą. Zostanie opublikowane w niszowej oficynie Fonobo Label. Na jej łamach swoją muzykę zdecydował się opublikować Heydrich, artysta, który w przyszłym tygodniu wystąpi na festiwalu Unlisted, pokazującym, jak bardzo zmienia się znaczenie pojęcia tego typu przedsięwzięć. Chcieliśmy stworzyć festiwal bez granic i bez granic, jeśli chodzi o rodzaj sztuki. Będzie też aspekt wizualny, który jest bardzo istotny dla nas, ale też bez granic gatunkowych. Absolutnie nie dobieraliśmy line-upu pod względem tego, kto jaki rodzaj muzyki gra. My chcemy, żeby na naszym festiwalu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Anna Wysocka, dyrektor kreatywna Fonobo Label i dyrektor kreatywna festiwalu Unlisted. Stawiamy na minimalizm, nawet jeśli chodzi o instrumentarium, o liczbę muzyków, liczbę gości, która się znajdzie u nas w galerii na Mysiej 3. Chcemy połączyć tutaj nie tylko muzykę, ale również sztukę trochę w innym wymiarze. Sebastian Bujak, dyrektor zarządzający wytwórni muzycznej MTJ i Fonobo Label. Dziękuję panie dyrektorze. Na pewno na miejscu będzie można również zobaczyć inne wymiary sztuki, a myślimy tutaj o sztuce wizualnej. Przyszliśmy też w tym kierunku, że potrzebujemy jakiejś bazy dla muzyki, potrzebujemy czegoś jeszcze, co zainteresuje widza, ale to nie do końca też polega na tym, że my tego nie mamy na dużych festiwalach, bo wręcz przeciwnie, wszystkie wydarzenia tu pobiją senatorwarze, to jest bardzo fajne widowisko wizualne. My z kolei stawiamy na ten minimalizm, czyli tak, chcemy, żeby to było pięknie opakowane i będziemy też zwracać uwagę na światła, wszystko będzie ze sobą wspólnie grało. Będziemy mieć też inną sztukę, czyli na przykład sztukę młodych artystów graficzną, która się pojawi na Mysiej. Będziemy mieć od minimalistycznej elektroniki, która w postaci surmy przyjeżdża do nas z Portugalii, przez jazzowo-folkowe brzmienia z inspiracją czerpaną z lat 20. i filmów z tamtych dni. No sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. Tym bardziej, że no, festiwal jak dla mnie zawsze kojarzył się z kilkutysięcznym bądź kilkudziesięciotysięcznym tłumem. Teraz redefiniujemy. A to za sprawą Unlisted Festival, czyli przedsięwzięcia, jakie odbędzie się w najbliższy piątek przy Mysiej 3 w Warszawie. Redefiniował Michał Morgański i jego goście i my dziękujemy za dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Morgański i Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, a na zakończenie krótki fragment od Sufiana.